Раздзел 8. Праз некалькі дзён, калі страх, спрычынены забойствам, суняўся, нехта з жывёлаў прыгадаў, цему гэта толькі падалося, што шостая запаведь казала: ніводная жывёла не павінна забіваць іншых жывёлаў. І хоць нікому і ў галаву не прыйшло згадаць пра гэта ў прысутнасці свінняў або сабакаў, усё ж адчувалася, што нядаўнія забойствы неяк не адпавядаюць гэтай запаведзі. Канюшынка папрасіла Бенджаміна прачытаць ёй шостую запаведь, і калі Бенджамін, як звычайна, сказаў, што ён адмаўляецца мяшацца ў гэткія справы, яна схадзіла па Мюрыэль. Мюрыэль прачытала ёй запаведь. У ёй гаварылася: ніводная жывёла не павінна забіваць іншых жывёлаў без прычыны. Неяк так здарылася, што два апошнія словы выпалі з памяці жывёлаў. Але цяпер яны пабачылі, што запаведь не была парушаная, бо бясспрэчна была вельмі важкая прычына, каб забіць здраднікаў, якія схаўрусаваліся сняжком. Увесь гэты год жывёлы працавалі яшчэ старанней, чым летась. Адбудаваць вятрак са сценамі ўдвая таўсцейшымі і скончыць пабудову да прызначанай даты, а пры гэтым выканаць і звычайную працу на ферме, усё гэта вымагала неверагодных высілкаў. Часам жывёлам здавалася, што яны працуюць болей, а ядуць не лепей, чым за часы Джонза. Кожная нядзеля ў ранку віскун браў доўгі сувой паперы і чытаў ім спісы лічбаў, якія сведчылі, што вытворчасць усіх відаў харчовай прадукцыі ўзрасла на 200, 300, часам нават і на 500%. У жывёлаў не было ніякіх падставаў яму не верыць. Асабліва таму, што яны ўжо добра і не памяталі, у якіх умовах яны жылі да паўстання. І ўсё ж былі дні, калі ім здавалася, што раней было менш лічбаў і болей ежы. Усе загады цяпер абвяшчаліся праз віскуна або яшчэ каго свінняў. Сам Напалеон паказваўся на свет не часцей, чым раз на 2 тыдні. Калі ён з'яўляўся, пры ім быў не толькі сабачы пошт, але і чорны певень, які быў нібы за трубача і крычаў гучнае кукарыку кожны раз перад тым, як Напалеон збіраўся нешта сказаць. Казалі, што нават у сядзібе Напалеон жыў у асобных ад усіх апартаментах. Харчаваўся ён асобна, над ім чуйнавалі 2 сабакі, і еў ён заўсёды з абеднага сервізу Краун Дарбі, які раней стаяў у шкляной шафе ў гасцёўні. Было таксама абвешчана, што стрэльба будзе страляць штогод у дзень нараджэння Напалеона, гэтак сама, як і ў 2 іншыя гадавіны. Пра Напалеона цяпер ніколі не казалі проста «Напалеон». Афіцыйна яго цяпер заўсёды называлі толькі «наш правадыр, таварыш Напалеон». І свінні любілі прыдумваць для яго розныя тытулы накшталт «батька ўсіх жывёлаў», «пострах чалавецтва», «ахоўнік авечага статка», «сябра качанятаў» і падобнае. У сваіх прамовах віскун, заліваючыся слязьмі замілавання, гаварыў пра Наполеонаву мудрасць, пра дабрыню ягонага сэрца і пра глыбокую любоў да жывёлаў ва ўсім свеце, асабліва ж да няшчасных жывёлаў, якія жылі ў няведанні і рабстве на іншых фермах. Сталася звычкай услаўляць Наполеона за кожнае дасягненне і за кожную ўдачу. Часта можна было пачуць, як адна курыца кажа другой: «Пад кіраўніцтвам нашага правадыра таварыша Наполеона я знесла 5 яек за 6 дзён». Або як 2 каровы на вадапоі радасна ўсклікалі: «Дзякуючы кіраўнічай ролі таварыша Наполеона сёння такая смачная вада!» Агульныя пачуцці на ферме былі добра выказаныя ў паэме, складзенай маляткам, якая называлася «Таварыш Наполеон» і гучала так: «О сябр сіротам, крыніца цяпла і пяшчоты, памый не ўладар, ні пакуты, ні голад, ні скон мне душу не змрочаць, бо заўжды твае мудрыя вочы мне як сонца з нябёсаў зіхочуць, таварыш Наполеон. Ты дарыльшчык усёй той надобы, што падданым тваім даспадобы, набіты трыбух і сухая падсцілка на сон. У хляве, як у раю, спіць спакойна худоба любая, бо нядрэмных вачэй не змыкае таварыш Наполеон. Каб я меў парсючка немаўляці, гадаваў бы яго быццам маці, і пакуль яшчэ не распаўнеў, як качулка ён, я яго навучаў бы старанна табе ў вочы глядзець закахана і страчаць цябе віскам адданым, таварыш Наполеон!» Наполеон ухваліў гэтую паэму і загадаў напісаць яе на сцяне вялікага гумна, супрацьлеглай той, дзе былі 7 запаведзяў. Над паэмай быў партрэт Наполеона ў профіль, выкананы віскуном белою фарбай. Тым часам пры дапамозе Уімпара Наполеон уступіў у складаныя перамовы з Фредэрыкам і Пілкінгтонам. Штабель драўніны быў усё яшчэ не прададзены. З гэтых 2 Фредэрык болей імкнуўся завалодаць ёю, але не хацеў саступаць у цане. Адначасова зноў папаўзлі чуткі, што Фредэрык з сваімі людзьмі збіраецца напасці на ферму жывёлаў і разбурыць вятрак, будаванне якога абудзіла ў ім лютую зайздрасць. Сняжок, як казалі, усё яшчэ хаваўся на ферме Пінчфілд. Неяк у сярэдзіне лета жывёлаў вельмі ўзрушыла прызнанне 3 курэй, што яны, падбухтораныя сняжком, змовіліся забіць Наполеона. Курэі неадкладна пакаралі смерцю і былі прынятыя дадатковыя захады, каб ахаваць Наполеонава жыццё. 4 сабакі вартавалі яго ложак уначы, стоячы па адным з кожнага боку, а на маладога парсючка Жмурка быў ускладзены абавязак каштаваць усе стравы Наполеона, першым ён будзе іх есці, каб праверыць, ці яны не атручаныя. Прыблізна ў той самы час было абвешчана, што Наполеон дамовіўся прадаць драўніну містру Пілкінгтону. Ён таксама збіраўся заключыць сталае пагадненне на абмен некаторымі прадуктамі паміж фермай жывёлаў і Фоксфудам. Дачыненні паміж Наполеонам і Пілкінгтонам, хоць яны і падтрымліваліся толькі праз Уімпара, былі цяпер амаль сяброўскія. Жывёлы не давяралі Пілкінгтону як прадстаўніку чалавечага роду. але аддавалі яму перавагу перад Фрыдрыкам, якога яны баяліся і ненавідзелі. З набліжэннем восені, калі вятрак быў ужо амаль пабудаваны, чуткі пра пагрозу здрадлівага нападу зрабіліся часцейшыя. Казалі, што Фрыдрык меўся сабраць супраць іх 20 чалавек узброеных стрэльбамі і ўжо падкупіў суд і паліцыю, дамовіўшыся, што яны не будуць умешвацца, калі ён захопіць права на валоданне фермаю жывёлу. Апроч таго, з Пінчфілда даходзілі жахлівыя весткі пра зверствы, якія Фрыдрык учыняў над сваімі жывёламі. Ён засек да смерці старога каня, марыў голадам кароў, забіў сабаку, кінуўшы яго ў печку, а вечарамі забаўляўся тым, што прымушаў пеўняў біцца, прывязаўшы ім да шпораў вострыя лёзы. У жывёлаў кроў кіпела ад гневу, калі яны чулі, што іх таварышы терпяць такія здзекі, і часам яны патрабавалі, каб ім дазволілі выйсці самім і напасці на ферму Пінчфілд, выгнаць адтуль людзей і вызваліць жывёлаў. Але віскун параіў ім устрымацца ад неразважлівых дзеянняў і даверыцца стратэгіі таварыша Наполеона. Тым не меней, нянавісць да Фрыдрыка расла. Аднойчы ў нядзелю раніцы Наполеон выступіў у гумне і растлумачыў, што ён ніколі не меў намеру прадаць штабель драўніны Фрыдрыку. Ён сказаў, што мець справу з такім нягоднікам было б абразаю ягонай годнасці. Галубам, якіх усё яшчэ высылалі, каб разносіць весткі пра паўстанне, было забаронена садзіцца ў Фоксвудзе. Ім таксама было загадана адкінуць іх ранейшы лозунг «Смерць чалавецтву» і замяніць яго на «Смерць Фрыдрыку». Напрыканцы лета было выкрыта яшчэ адно сняжкова злачынства. У збажыне было поўна пустазелля, і высветлілася, што падчас аднаго сваіх начных набегаў сняжок перамяшаў насенне збожжа і пустазелля. Гусак, які быў уцягнуты ў гэтую змову, прызнаўся віскуну ў сваім злачынстве і тут жа скончыў жыццё самагубствам, праглынуўшы некалькі смяротна атрутных ягад лісніку. Жывёлы цяпер таксама даведаліся, што сняжок ніколі, як шмат хто з іх дагэтуль думаў, не быў узнагароджаны медалём жывёла-герой першага класа. Гэта была проста прыдумка, якую пашыраў сам сняжок нейкі час пасля бітвы пры хляве. А на самай справе яго не толькі не ўзнагародзілі, але яшчэ і асудзілі за баязліўства ў бітве. І зноў сяму таму з жывёлаў было дзіўна гэта пачуць. Але віскун хутка здолеў іх пераканаць, што памяць іх ашукала. У восень цаною неверагодна цяжкіх намаганняў, бо амаль адначасова трэба было збіраць ураджай, будаўніцтва ветрака было закончана. Заставалася яшчэ паставіць абсталяванне, і Уімпер вёў перамовы наконт яго закупкі, але сам будынак ужо стаяў. Насуперак усім цяжкасцям, нягледзячы на недасведчанасць, на недасканалыя прылады працы, на няшчасці і нягоды і на здраду сняжка, працу скончылі дакладна ў прызначаны дзень. Змучаныя, але гордыя жывёлы хадзілі вакол свайго шэдэўра, які здаваўся ім яшчэ прыгажэйшым, чым той, што яны збудавалі першы раз. І тым болей, што сцены цяпер былі ўдвая таўсцейшыя. Ніякі выбух ім цяпер не страшны. І калі яны падумалі, колькі паклалі працы і пакутаў, колькі сцярпелі нягодаў і якія велізарныя перамены настануць у іх жыцці, калі пачнуць круціцца крылы і запрацуюць генератары, калі яны падумалі пра ўсё гэта, стома пакінула іх, і яны пачалі скакаць вакол ветрака і крычаць ад радасці. Сам Напалеон з неадлучнымі сабакамі і пеўнем выйшаў агледзець завершаную працу. Ён асабіста павіншаваў жывёлаў з вялікім дасягненнем і абвясціў, што вятрак будзе насіць назву «Вятрак імя Напалеона». Праз два дні жывёлаў склікалі ў гумно на адмысловы сход. Ім аж мову заняло ад здзіўлення, калі Напалеон паведаміў, што прадаў штабель драўніны Фрэдэрыку. На другі дзень Фрэдэрык меўся прыгнаць фурманкі і пачаць перавозку. Увесь час свайго ўяўнага сяброўства з Пілкінгтонам Напалеон быў у сакрэтным пагадненні з Фрэдэрыкам. Усе дачыненні з Фоксфудам спыніліся. Пілкінгтону былі пасланыя абразлівыя лісты. Галубам было загадана пазбягаць фермы Пінчфілд і змяніць свой лозунг «Смерць Фрэдэрыку» на «Смерць Пілкінгтону». У той самы час Напалеон запэўніў жывёлаў, што чуткі аб рыхтаваным нападзе на ферму жывёлаў былі цалкам фальшывыя і што апавяданні пра Фрэдэрыкаву жорсткасць да сваіх жывёлаў моцна перабольшаныя. Усе гэтыя погаласкі паходзілі, відаць, ад Сняжка і яго агентаў. Цяпер выявілася, што Сняжок не хаваецца на ферме Пінчфілд і што ён там ніколі ў жыцці не быў, а жыў ён, як казалі, у поўнай раскошы у Фоксфудзе і ўжо некалькі гадоў быў наёмнікам Пілкінгтона. Свінні былі ў захапленні ад Напалеонавай хітрасці. Прыкінуўшыся, што сябруе з Пілкінгтонам, ён змусіў Фрэдэрыка падвысіць плату на 12 фунтаў, але найвышэйшая якасць Напалеонавага розуму, казаў віскун, выявілася ў тым, што ён не давяраў нікому, нават Фрэдэрыку. Фрэдэрык хацеў заплаціць за драўніну нечым, што ён назваў чэкам, які, кажуць, быў кавалкам паперкі з напісаным абяцаннем заплаціць. Але Напалеон не такі дурны. Ён запатрабаваў заплаціць сапраўднымі 5-фунтавымі банкнотамі, якія павінны быць перададзеныя першым драўніна будзе перавезеная. Фрэдэрык ужо заплаціў, і атрыманыя сумы якраз хапала на тое, каб купіць абсталяванне да ветрака. Тым часам драўніна спешна перавозілася. Калі ўсё было скончана, у гумне склікалі яшчэ адзін адмысловы сход, каб агледзець Фрэдэрыкавы банкноты. Начапіўшы абедзве свае ўзнагароды, шчасна пасміхаючыся, Напалеон ляжаў на саламяным подсціле, а побач з ім раўнютка складзеныя на парцалянавай талерцы іспанскай кухні ляжалі грошы. Жывёла павольна праходзіла паўз іх, і кожны глядзеў, колькі хацеў. Баксёр нахіліўся, каб панюхаць банкноты, і лёгкія белыя паперкі задрыжалі і зашалахцелі пад яго ўздыхам. Праз тры дні узняўся страшэнны гармідар. Спалатнелы ў імпэр прыехаў на ровары, кінуў яго ў двары і пабег, што меў сілы, да сядзібы. Праз хвіліну шалёны крык абурэння пачуўся з апартаментаў Напалеона. Як лясны пажар, разнеслася па ферме страшная навіна. Банкноты фальшывыя. Фрэдэрык атрымаў драўніну за нішто. Напалеон неадкладна склікаў жывёлаў і страшным голасам абвясціў смяротны прысуд Фрэдэрыку. Калі яго ўдасца злавіць, сказаў ён, Фрэдэрык будзе звараны жыўцом. У той самы час ён папярэдзіў, што пасля такой вялікай здрады можна чакаць найгоршага. Фрэдэрык і яго людзі маглі распачаць свой даўно планаваны напад у любы момант. На ўсіх падыходах да фермы былі расстаўлены вартавыя. Да таго ж, 4 галубы былі пасланыя ў Фоксвуд з прымірэншым пасланнем, якое, як спадзяваліся, магло б аднавіць добрыя стасункі з Пілкінгтонам. Напад адбыўся якраз наступнай раніцай. Жывёлы снедалі, калі назіральнікі прыбеглі з весткай, што Фрэдэрык і яго памагатыя ўжо прайшлі праз вялікую ўваходную браму. Даволі адважна жывёлы выправіліся ім насустрач, але гэтым разам ім не ўдалася лёгкая перамога, як у бітве пры хляве. На іх ішло 15 чалавек з паўтузінам стрэльбаў, і яны пачалі страляць, калі падышлі на 50 ярдаў. Жывёлы не маглі выстаяць перад жахлівымі выбухамі стрэлаў і пякучымі шрацінамі, і, нягледзячы на спробы Напалеона і баксёра стрымаць іх, неўзабаве адступілі. Некаторыя з іх былі ўжо параненыя. Яны схаваліся ў гаспадарчых будынках і асцярожна выглядалі праз дзіркі і шчыліны. Увесь выган разам з ветраком быў цяпер у руках ворага. На хвіліну здалося, што нават Напалеон разгубіўся. Ён моўчкі хадзіў сюды-туды, торгаючы раскручаным хвастом. З надзеяй і спадзяваннем усе паглядалі ў бок Фоксфуда. Калі б Пілкінгтон з сваімі людзьмі дапамог ім, яны б яшчэ маглі перамагчы. Але ў гэтую хвіліну вярнуліся 4 галубы, высланыя напярэдадні, і адзін з іх перадаў шматок паперы ад Пілкінгтона. На ім было напісана алоўкам «Так вамі трэба». Тым часам Фрэдэрык і яго людзі спыніліся каля ветрака. Жывёлы глядзелі на іх з трывогай. Двое людзей дасталі лом і кавальскі молат. Яны збіраліся разбурыць ветрак. «Гэта немагчыма!» – закрычаў Напалеон. «Сцены занадта тоўстыя, яны не разаб'юць іх і за тыдзень. Не падайце духам, таварышы!» Але Бенджамін уважліва прыглядаўся да кожнага руху людзей. Двое з молатам і ломам прабівалі дзірку каля падмурка ветрака. Бенджамін амаль з задаволеным выглядам павольна ківаў сваёй доўгай храпай. «Я так і думаў», – сказаў ён. «Хіба вы не бачыце, што яны робяць? Праз хвіліну яны закладуць у тую дзірку порах». Жывёлы напалохана чакалі. Яны не маглі рызыкнуць выйсці з сваіх сховішчаў. Праз некалькі хвілін яны ўбачылі, што людзі ўцякаюць ва ўсе бакі. Тады нешта аглушальна грымнула, галубы рвануліся ў неба, а ўсе жывёлы, апроч Напалеона, пападалі на зямлю і схавалі галовы. Калі яны ўсталі, то ўбачылі вялізны воблак чорнага дыму на тым месцы, дзе стаяў ветрак. Воблак паволі развеяўся ветрам, ветрака болей не было. Калі жывёлы ўбачылі гэта, да іх вярнулася адвага. Страх і роспач, якія яны адчувалі хвіліну раней, цяпер патанулі ў раз'юшаным гневе, абуджаным гэтым подлым, ганебным учынкам. пачуўся магутны заклік да помсты, і, не чакаючы далейшых загадаў, яны ўсім гуртам рынуліся наперад, пабеглі проста на ворага. Цяпер яны не зважалі на ліхія шраціны, якія градам пралеталі над імі. Гэта была жорсткая, зацятая бітва. Людзі стралялі няспынна, а калі жывёлы падбеглі ў сутыч, пачалі адбівацца кіямі і каванымі ботамі. Адна карова, тры авечкі і дзве гускі былі забітыя, і амаль усе астатнія былі параненыя. Нават Напалеону, які кіраваў аперацыяй з тылу, адсекла шраціною кончык хваста. Але і людзі не абышліся без ахвяраў. Траім баксёр прабіў галаву капытамі, аднаму карова прапарола рогам жывот, яшчэ аднаму Джэсі і званочак ледзь не здзерлі штаны, і калі 9 сабакаў з асабістай аховы Напалеона, якім ён даручыў абысці за жываплотам з тылу, раптам выскачылі на людзей з флангу, раз'юшана брэшучы, іх ахапіла паніка. Яны ўбачылі, што ім пагражае акружэнне. Фрэдэрык крыкнуў сваім людзям уцякаць, пакуль дарога адкрытая, і праз хвіліну баязлівы супраціўнік уцякаў, ратуючы жыццё. Жывёлы гналі іх да самага канца поля і яшчэ добра надавалі ім у спіну, калі тыя прабіваліся праз калючы жываплот. Яны перамаглі, але былі змучаныя і скрываўленыя. Павольна пакульгалі яны да фермы, пабачыўшы сваіх палеглых таварышаў, распластаных у траве, некаторыя не маглі стрымаць слёз, і на хвілінку яны прыпыніліся ў жалобным маўчанні на месцы, дзе некалі стаяў вятрак. Так, яго болей не было. Ад усёй іхняй працы не засталося амаль ніякага следу. Нават падмурак быў часткова разбураны, і цяпер, каб адбудаваць, ужо нельга выкарыстаць, як раней, разваленыя камяні. Камяні таксама зніклі, сіла выбуху раскідала іх навокал на сотні ярдаў, ветрака быццам з усімі не было. Калі яны падышлі да фермы, віскун, які з невядомых прычын не ўдзельнічаў у бітве, падскочыў да іх, круцячы хвастом і радасна ўсміхаючыся. І жывёлы пачулі, як недзе каля гаспадарчых пабудоў урачыста грымнуў стрэл. «Чаму там страляюць?» – спытаўся баксёр. «Каб адсвяткаваць перамогу!» – закрычаў віскун. «Якую перамогу?» – здзівіўся баксёр. З яго каленяў цякла кроў, ён згубіў падкову і разбіў капыт, а ў задняй назе ў яго сядзела каля тузіна шрацінак. «Якую перамогу, таварыш? Хіба мы не прагналі ворага з нашай зямлі, свяшчэннай зямлі фермы жывёлаў? Але яны разбурылі вятрак, а мы працавалі над ім 2 гады. Ну дык што? Мы пабудуем другі, калі захочам, дык пабудуем хоць 6 ветракоў. Вы, таварышы, яшчэ не ацанілі таго, што мы зрабілі. Вораг займаў гэтую вось зямлю, на якой мы стаім. А цяпер, дзякуючы мудраму кіраўніцтву таварыша Напалеона, мы адваявалі яе ўсю да апошняга кавалка. Мы адваявалі тое, што мелі раней, сказаў баксёр. У гэтым наша перамога, сказаў віскун. Яны паклыпалі на двор, шраціны пад скураю баксёравай назе прычынялі страшны боль. Ён бачыў перад сабой цяжкую працу над будою ветрака ад самага падмурка і ў думках ужо падрыхтаваўся да яе. Але ўпершыню яму прыйшло ў галаву, што яму ўжо 11 гадоў, і што сіла ў яго не тая, што была некалі. Але калі жывёлы пабачылі, як лунае зялёны сцяг, і зноў пачулі стрэлы, усяго стрэлілі 7 разоў, ды прамову Напалеона, у якой ён павіншаваў іх і падзякаваў за мужнасць, дык ім урэшце і сапраўды здалося, што яны выйгралі вялікую бітву. Жывёлам, палеглым у баі, было зладжана ўрачыстае пахаванне. Баксёры, канюшынка цягнулі калёсы, што былі за катафалк, і сам Напалеон ступаў на чале шэсця. Цэлыя 2 дні былі дадзеныя на святкаванне. Было шмат песняў, прамоў, стрэльбаў са стрэльбы, і кожнай жывёліне выдалі па яблыку ў якасці падарунка, кожнай птушцы па 2 унцыі збожжа і кожнаму сабаку па 3 сухары. Было абвешчана, што гэтая бітва будзе называцца бітвай пры ветраку, і што Напалеон заснаваў новую ўзнагароду. Ордэн зялёнага сцяга, якім ён узнагародзіў самога сябе. У агульнай радасці няўдалая справа з банкнотамі зусім забылася. Праз колькі дзён свінні натрапілі на скрынку з віскі ў сядзібным склепе. Раней, калі засяляліся ў сядзібу, яе проста не заўважылі. Уначы з сядзібы даносіліся гучныя спевы, у якіх сярод іншага усім на здзіўленне можна было пазнаць звяры Брытаніі. Каля паловы 10-й можна было выразна ўбачыць, як Напалеон выйшаў праз заднія дзверы ў старым капелюшы містера Джонза, прабег на ўзгалоп па двары і знік у доме. А раніцай над сядзібай панавала глыбокая цішыня. Не паказвалася ніводная свіння. І толькі каля 9-й гадзіны з сядзібы выйшаў віскун, ступаючы павольна і няўпэўнена, паглядаючы тупа перад сабою, млява звесіўшы хвост. З усяго выгляду было відаць, што ён сур'ёзна хворы. Ён склікаў усіх жывёл і сказаў, што мусіць паведаміць ім страшную навіну. «Таварыш Напалеон памірае!» Узняўся несуцешны лямант. Пад дзвярыма ў сядзібу была накладзена салома, і жывёлы хадзілі на дыбачках. Са слязьмі ў вачах яны пыталіся адно ў аднаго, што яны будуць рабіць, калі іхні правадыр пакіне іх. Разышлася чутка, што Сняжок урэшце схітрыўся падкласці атруту ў ежу Напалеону. Каля 11-й гадзіны віскун выйшаў, каб зрабіць новае паведамленне. У якасці свайго апошняга зямнога ўчынку таварыш Напалеон абвясціў урачысты дэкрэт. Ужыванне алкагольных напіткаў мусіць карацца смерцю. Над вячоркам, аднак, Напалеону зрабілася крыху лепей. А раніцай Віскун мог паведаміць ім, што правадыр ужо пайшоў на папраўку. Увечары гэтага дня Напалеон ужо зноў узяўся за працу, а назаўтра стала вядома, што ён даручыў у імперу купіць у Віллінгтоне пару кніжак аб піваварэнні і перагонцы спірту. Праз тыдзень Напалеон выдаў загад маленькі выган за садам, які раней было вырашана пакінуць як месца адпачынку жывёлам, што састарэлі і не маглі болей працаваць, цяпер мусіць быць узараны. Спачатку гаварылася, што зямля на гэтым выгане збяднела і вымагала перасеву. Але неўзабаве стала вядома, што Напалеон збіраецца засеяць яго ячменем. Недзе тым самым часам адбылося дзіўнае здарэнне, якога ніхто як след не здолеў зразумець. Аднойчы каля паўночы ў двары нешта моцна грымнула, і жывёлы выбеглі са стойлаў. Свяціў месяц, каля сцяны вялікага гумна, дзе былі запісаныя 7 запаведзяў, ляжала разламаная напалам драбіна. Непрытомны Віскун распластаўся побач, а недалёка ляжалі ліхтар, пэндзаль і перакуленае вядро з белай фарбай. Сабакі хутенька абабеглі вакол Віскуна і завялі яго назад у сядзібу, як толькі ён апрытомнеў і мог хадзіць. Ніхто з жывёлаў не мог даўмецца, што гэта ўсё магло значыць, апроч старога Бенджаміна, які паківаў храпай з выглядам знаўцы і, здавалася, зразумеў, але нічога не сказаў. Але праз некалькі дзён Мюрыэль, перачытваючы сама сабе 7 запаведзяў, заўважыла, што сярод іх была яшчэ адна, якую жывёлы запомнілі памылкова. Яны думалі, што ў 5 запаведзі напісана: «Ніводная жывёла не павінна піць гарэлку». Але там былі яшчэ 2 словы, пра якія яны ўжо забыліся. У сапраўднасці запаведь гучала: «Ніводная жывёла не павінна піць гарэлку звыш меры».